Et bizim işimiz. Etlerimiz veteriner hekim kontrolünde, hijyenik ortamda, sağlıklı ve kaliteli koşullarda üretimi gerçekleştirilmekte ve sizlere sunulmaktadır. Özbeşler Et ve Et Ürünleri, Merkez Bağcılar ve 3 şubesiyle Esenler'de hizmetinizde. Özbeşler Et ve Et Ürünlerinin katkılarıyla Gönül Sohbetleri. Özbeşler Et ve Et Ürünleri, halk sağlığına verdiği önem nedeniyle tüm etlerini Baba Eski Entegre Et Kesim Tesislerinde el değmeden hazırlıyor. Kaliteli ve sağlıklı ürünlerini Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'ndeki merkezi ve Esenler'deki 2 şubesiyle sizlere sunuyor. Özbeşler Et ve Et Ürünleri 0212 492 0730 31 www.özbeşler.com. Katkılarından dolayı Özbeşler Et ve Et Ürünlerine teşekkür ederiz. Gönül Sohbetleri. İkbal Turizm 7 Temmuz'da Mustafa Özşimşekler hocamızla birlikte kutsal topraklara Regaib Umresi'ne gidiyor. İkbal Turizm farklı anlar yaşatır. İstanbul telefon 0212 493 3030, Sakarya telefon 0264 281 68 69. Gönül Sohbetleri. İkbal Turizm'in katkılarıyla Gönül Sohbetleri. Gönül Sohbetleri. İkbal Turizm size sorunsuz bir umre sunuyor. İkbal Turizm Bayrampaşa'da. Telefon 0212 493 30 30. Sakarya telefon 0264 281 68 69. www.ikbalturizm.com. Katkılarından dolayı İkbal Turizm'e teşekkür ederiz. Gönül Sohbetleri. Gönül Sohbetleri. Katkılarından dolayı İkbal Turizm ve Özbeşler Et ve Et Ürünlerine teşekkür ederiz. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم محترم dinleyenlerimiz Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamd-ü senalar olsun ki bu gece sizlere büyük bir müjde vermeye bizleri muvaffak etti. Şu nedenle ki 2 seneyi aşkın bir zamandır devam etmekte olduğumuz tefsirli meal çalışmamız Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerinin riyasetinde maiyetinde himmetleriyle hazırlamakta bulunmuş olduğumuz tefsirli meal çalışmamız hitama ermiştir ve baskıya verilmiştir. İnşallah yarın öğlenden sonra, yarından itibaren Yasin Kitabevi vesaire, tabii dağıtım yerlerinden temin etme imkanınız olacaktır. Bu bizim için çok önemli bir meseledir. Dersimize bu müjdeyi vererek başlıyoruz. Tabii bildiğiniz üzere Ruhul Furkan tefsirimiz 12. cildini En'am suresinde bitirmiş. Fakat 13. cilde A'raf suresine henüz başlamış değiliz. Şu sebeple ki Üstadımız Hazretlerinin en çok üzerinde durduğu konu kırık mana dediğimiz usul ile, yani kelime kelime Kur'an'a mana vererek sonra da toplu bir meal vererek ilgililerine, meraklılarına bu tefsir çalışmasını, Ruhul Furkan tefsirini tamama erdirmek idi. Fakat tabii ki birçok hastalıklar, engeller, maniler zuhur ettiğinden, bir de Ruhul Furkan tefsiri çok teferruatlı ve tafsilatlı bir şekilde yazıldığından dolayı bütün Kur'an'ın manalarının siz meraklılarına ulaşması daha çok uzun zaman alacağı anlaşılınca bu arada bir soluklanalım. Şimdi tabii halkımız, bizden sevenlerimiz, kardeşlerimiz bir hususta bir ayet-i kerimenin meali hakkında malumat istiyor. En'am suresine kadar gelen kısımla tümünün manası verilemeyeceğinde, tümü hakkında gereken bilgiler aranıp bulunamayacağından dolayı düşündük ki En'am suresinde kaldığı 12. ciltte bir nefes alalım ve böylece toplu bir meal, tefsirli bir meal yaparak bütün Kur'an-ı Kerim'in manasını insanlara ulaştıralım. Ve her aranılan ayet rakamının kenarında manasını bulsunlar, izahını bulsunlar, dipnotlarında tefsirini bulsunlar ve böylece kısa da olsa ehli sünnet vel cemaat itikadına göre Hazreti Kur'an'ın manalarından istifade etsinler. Sonra da 13. ciltten tefsirimize devam edelim. Şimdi bazılarının sandığı gibi Ruhul Furkan tefsiri durmuş değildir. İnşallah önümüzdeki günlerde hemen A'raf suresinden başlanacak ve bundan sonra daha hızlanılarak, daha geniş imkanlar kullanılarak her sene bir cüz olmak üzere ciltler yine birinci, ikinci ciltlerde olduğu gibi birer cüz halinde ciltler çıkarak, ilk cüz tabii 13. cilt A'raf suresi 11 sayfa kaldığı için 11 sayfa olarak Kur'an-ı Kerim'den A'raf suresinin bitiminden sonraki 14'ten itibaren artık cüzler her cilt bir cüz halinde ve bir sene zarfında inşallah sizlerin istifadesine arz edilecek. Bundan dolayı Ruhul Furkan tefsirinin durduğu, yazılmayacağı gibi bir düşünceye, vehme kimse kapılmasın. İnşallah Allah bir mani vermezse Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, Üstadımız Hazretlerine de hayırlı uzun ömürler, sıhhat ve afiyetler, umrüne bereketler, ihsan eyleyerek başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin, himmetlerini üzerimizde daim eylesin. Amin. Böylece o mübareğin ismi şerifiyle, onun riyasetinde, onun himmetleriyle bu hizmetler devam edecek. Allah Teala birlikte sonuna erdirecek inşallah. Tabii ki bu arada demek istediğimiz husus şudur ki, Ruhul Furkan tefsirimiz biliyorsunuz 20 sene kadar önce Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerine gelen manevi bir işaret, bir beraat gecesinde Ravza-i Mutahhere ziyaretlerinde Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz zuhur ederek böyle bir tefsir yazılmasını emretmesi üzerine başlamıştır. Bu yüzden Ruhul Furkan tefsiri varken başka tefsirlere hacet ve ihtiyaç kalmamıştır. Değil Türkçe tefsirler, Arapça tefsirlerde bile bir mislini görmemişizdir. Çünkü birçok tefsirin kendisinde toplandığı hakikaten Furkan'ın ruhu, yani Kur'an'ın ruhunu ihtiva etmektedir. Zahiri, batini, işari tüm manalarıyla, efendim sebebin üzülleriyle, tefsirinde geçen hadis-i şeriflerle, rivayetlerle, ulemanın beyanlarıyla, müçtehitlerin, fukahanın beyanlarıyla, tasavvufi manalarla, münasip ayetlerle dop dolu bir tefsirdir ki hakikaten Üstadımız Hazretlerin beyanı ve çile bu tefsirin misli yoktur. Ruhul Furkan tefsirinin bir benzeri yoktur buyurmuşlardır. Hal böyleyken şimdi tabi bazı hoca efendilerin işte asrın tefsirini yazacağız, çağın tefsirini yazacağız diye bir takım hazırlıklar içinde oldukları, bu hususta insanlara efendim gidip geldikleri ve bu yönde sanki bir tefsire ihtiyaç varmış gibi bir çalışma gayret içine girdikleri maalesef üzüntüyle karşılanmaktadır. Bütün camia tarafından da hayret verici bulunmaktadır. Dikkatle izlenmektedir. Çünkü Üstadımız Hazretlerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin manevi işaretiyle ve emriyle başlamış olan bir tefsir hizmeti devam etmektedir. Ve bu arada tümüyle tefsirli bir meal çıkmıştır. Yarın hizmetinizi arz etmektedir. Bütün Kur'an'da merak ettiğiniz bütün ince hususlar, zor konular hepsi onda beyan edilmiştir. Yarın elinize alabileceksiniz inşallah. Ondan sonra da 13. cidden itibaren hizmetler devam edecektir. Burada bir inkıta, bir kesilme söz konusu değildir ki yeni bir çalışmaya ihtiyacı olsun. Bir yeni tefsire ihtiyaç var. Aslın tefsiri olacak. Evet. Farkınız ne olacak sorulduğunda, efendim çağa cevap verecek, çağdaş olacak. Nasıl çağdaş olacak? Bu tamamen bir sorun, bir ehli sünnet itikat sorunu haline gelmiştir. Şu bakımdan. Şimdi bazı hoca efendiler etkilenmektedir, yanılmaktadır, yanıltılmaktadır. Şimdi doktorların, biz öyle diyoruz, yeni bir keşfine, efendim, astronomiyle uğraşanların yeni bir buluşuna, efendim, vesaire tarihçilerin yeni bir tespitine uyularak tefsir yazılmaz. Kur'an'a mana verilemez. Çünkü Hazreti Kur'an'ın açıkladığı gerçekler değişmez. Gökler hakkında, yerler hakkında, insanın yaratılışı hakkında, çocuğun ana rahmindeki tavırları, hılkat tavırları hakkında vesaire Kur'an-ı Kerim nelerden bahsediyorsa, fen ve teknoloji, tıp her konuda ilerledikçe Hazreti Kur'an'ın mucizeleri birer birer zuhur etmektedir. Hazreti Kur'an'ın beyanlarına uymayan bir şey herhangi bir merkez tarafından tespit edilip de bak bu böyledir diye ortaya konulacak olsa, biz madem öyle Kur'an'ın manasını ona uyduralım, Kur'an'ın tefsirini, yorumlamasını değiştirelim, izahı çevirelim diyemeyiz ehl-i sünnet olarak. Ya ne deriz? Bu yeni buluş kanıtlanmaya muhtaçtır, delile muhtaçtır ama Allah'ın kelamının doğruluğu delile muhtaç değildir. Nitekim gök ehli, gök ilimleriyle uğraşanların heyet ilmi dediğimiz, nücum ilmi dediğimiz, astronomi, kozmografya gibi tabirlerle isimlendirdiğimiz, konu ettiğimiz bu ilimlerin heyetlerinin ikide bir fikir değiştirdikleri, 100 sene sonra gelen, 200 sene sonra gelenin, 100-200 sene evvel geçen heyetin kararını iptal ettikleri, efendim onların buluşunun yanlış olduğunu iddia ettikleri çok görülmüştür ve görülmektedir. Ama Hazreti Kur'an 14 asır bütün insanlığın önündedir ve hiçbir beyanının çelişkili olduğu, yanlış olduğu, yanlış çıktığına dair hiçbir bulgu ortada yoktur. Bu yüzden şimdi bazıları kalkmışlar, işte biz yeni bir tefsir çalışması yapacağız. E nedir farkınız? E çağa uyduracağız. Ya Kur'an çağa uyar mı? Kur'an çağa uydurulur mu? Çağ Kur'an'a efendim uydurulmak zorundadır. Hazreti Kur'an'ın hakikatleri değişir mi? Şimdi örnek. Ben kendim dinlediğim bir konuyu söylüyorum. Kimseden rivayet ve nakil yapmıyorum. İşte efendim mugayyebat-ı kamse, beş tane gayip vardır. Bunlar Allah-u Teala'dan başka kimsenin bilemeyeceği meselelerdir. Lokman suresinin son ayet kerimesinde geçer. Estaizu billah. İnnallâhe indehu ilmussâ'a. Kıyametin ne zaman kopacağının bilgisi ancak Allah nezdindedir. Yani o bilir. Bunun vaktini kimse tayin ve tespit edemez. Bir. Ve yünezzilul gayz. Yağmuru o indirir. Bunun da tespitini Allah'tan başka kimse bilemez. Şimdi hava raporları tahmine dayanır. Nitekim yağmur yağacak dendiğinde yağmadığı çok görülmüştür. Kar yağacak dendiğinde yağmadığı çok görülmüştür. Hatta karlı dendiğinde güneş açmıştır. Güneşli olacak dendiğinde yağmur yağmıştır. Çünkü bunlar tahmine dayanır. O da bulutların gidiş geliş yönleri takip edilerek işte bu tarafa doğru gelirse tahmin tutar. O arada Allah'ın başka bir emri gelirse zaten Allah'ın dinde emirler değişmez de bize göre, bize doğru geliyorken başka tarafa yönelişten bahsediyorum. Bir de baktın bulutlar ters tarafa gidiyor, sağa gidiyor, sola gidiyor, ha bu tarafa gelmiyor. Tabii bu tahminler değişir. Yağmur ne zaman yağacak? Ne kadar yağacak? Efendim nereye yağacak? Bütün bunlar gayba girer. Onun için evvelce tabii bu tahminler daha çok fiyaskoyla sonuçlanıyordu. Şimdi tahminleri biraz tutturuyorlar. Çünkü neden? Aletler, vasıtalar geliştiğinden ona göre takip ve gözleme imkanları artmıştır. Bu itibarla tabii tahminler yakın çıkıyor. Bazı kere daha yakın zamanda da tahminlerin tutmadığıyla karşılaştık. Ondan sonra hani derler temele sormuşlar. Yahu sen nereden biliyorsun bu hava ne olacak? Dediğin çıkıyor, yağacak diyorsun, yağıyor. Efendim, güneş açacak diyorsun, açıyor. Sen bunu nereden biliyorsun? Demiş ki hava raporunu dinliyorum, tersini söylüyorum. Diye böyle bir latife yaparlar. Şakadır, ciddiyet payı da vardır. Çünkü Allah Teala'nın ilminde kimse Allah'a ortak değildir. Ama tahminler zaten kesin ilim ifade etmez. Ona bakarsan benim de romatizmam vardır, iltihaplı romatizmam. Hakikaten elim ayağım şişmeye başladığı zaman da herhalde yağacak dediğimde bir gün içinde falan da yağar. Bu efendim herkesin bildiği bir hakikattir. Romatizmanın bulutlarla etkilenmesi vesaire. Nem oranı ile etkisi. Şimdi ve alemu ma fil erham. Ana rahimlerinde neler olduğunu ancak Allah bilir. Bu da üçüncü gayiptir. Kız mıdır, erkek midir, sağlam mıdır, sakat mıdır vesaire. Şimdi bu hoca efendiler kalkmış diyorlar ki şu söz denilecek laf mıdır? İşte efendim bu ayete yanlış mana veriyor müfessirler, tefsir sahipleri. Bu kadar ehl-i sünnet uleması tefsirler yazmışlar. Biz onların yolunu izlemekle mükellefiz. Yeni gelişmelere göre biz efendim Nasrettin Hoca'nın evi gibi öküzün üstüne ev yapamayız. İşte oradan eserse bu tarafa döneriz. Yok efendim kim nasıl isterse o tarafa çeviririz. Biz Allah'ın kelamını oyuncak haline çevirmeyiz ki. İşte şimdi teknoloji çok gelişti. İşte ultrason çıktı, şu çıktı, bu çıktı. Ne olacak? Ana rahmindeki çocuğun ne olduğunu biliyorlar. Öyleyse bu ayete tefsirciler yanlış mana vermişler. Bu denir mi ya? Bu cesaret ister ya. Niye yanlış mana versinler? Peki bir de hoca efendinin gerekçesi şu. Efendim bu ayette Allah kıyameti ancak ben bilirim diyor ama yağmuru ben yağdırırım diyor. Ancak ben bilirim demiyor. Ana rahimlerindekini Ben bilirim diyor ama ancak ben bilirim demiyor. Bak şimdi. Bir tefsir çıkartmışlar ki ya'lemu bilir ma fil arham, ana rahimlerinde olan bulunanın ne olduğunu, kimliğini vesaire efsafını Allah bilir. E ben ancak ben bilirim demiyor diyor. Allah bilir diyor. Diyor öyleyse doktorlar da bilebilir diyor. Ve böylece gayb anahtarları beştir buyurulduğu üzere. Üçüncü gaybı şu anda gayıplıktan çıkmış diye bir manaya girmek istiyor. Şimdi bizim Ruhul Furkan tefsirimiz ihtiyaca cevap vermiyor. Niye ihtiyaca cevap vermiyormuş efendim? Çağda gelişmeler oluyormuş. Bu gelişmeler takip edilemiyormuş. Sen neye göre mana vereceksin? Doktorlara göre. Yarın başka bir keşif, başka bir tespit çıktığı zaman da bu manayla değiştireceksin, başka mana vereceksin. Peki, bizim Kur'an'a mana vermemiz, hadise dayanmadıktan sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanlarına uymadıktan sonra, o tefsirin, o mealin bir sıhhati, sağlık ölçüsü, doğruluğu olabilir mi? Allah Teala Kur'an'ı kime indirdi? Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin indirdi? Onu tebliğ etsin. Bir de niçin indirdi? Onu tebyin etsin. Tebliğ olduğu gibi ulaştırmaktır. Hiç değiştirmeden, bozmadan. Tebyin nedir? Tebyin beyan etmek, vuzuha kavuşturmak ve açıklamaktır. Bundan dolayı ne buyuruyor Estaizu billah? Venzenle aleyke zikra litübeyyine linnâsi mâ nüzzileyleyim. Şimdi bazı ilahiyatçıların görüşü nedir? Resulullah sadece ulaştırıcıdır, duyurucudur, emanetçidir, postacıdır. Bundan başka bir görevi yoktur. Haşa! Tebliğden başka görevi de vardır efendim. O da nedir? Tebyindir. Yani açıklamak. Biz sana Kur'an'ı niye indirdik? İnsanlara ne indirildiğini onlara açıklayasın diye. Demek ki açıklama görevi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tevdi edilmiştir. Yoksa Kur'an Kabe'nin damına toptan indirilirdi. Zaten Kureyş lisan üzere fasih bir Arapça ile indirildiğinden siz anlarsınız bunu denmekle yetinilebilirdi. Demek ki Arap olan bir topluma indirildiği halde izah istiyor. Çünkü vaatü zekate, zekat verin buyurulduğu zaman hangi maldan, hangi şartlarla, ne kadar, ne miktar, 1/40 bunların hiçbirini Kur'an yazmıyor. Nasıl zekat verecek millet? Kurban kes buyuruluyor. Bu kurbanın yaşı ne, başı ne? Vasfı ne, özelliği ne, zamanı ne? Bak, Kur'an bundan bahsetmiyor. Efendim, kıymussalâ, namazı hakkıyla kılın buyurulduğunda bunun vakti, saati, rekatı tafsilatla beyan edilmiyor. Şimdi Resulullah olmasa sallallahu aleyhi ve sellem, araya o girmese, beyan etmese, açıklamasa bu gerçekleri kimse Kur'an'dan bir şey anlayacak değil. Ebu Bekir Sıddık olsa, Hazreti Ömer olsa yine gelip Resulullah'a soruyor. Ya Resulullah, bunun manası nedir? Ya sen Arapsın, sen de benim gibi anlıyorsun demiyor ona. Kainatın Efendisi izah ediyor. Bu itibarla şimdi bu ayette 5 kayıptan bahsediliyor. Ve ma tedri nefsün ma da teksib bu kadar. Kimse yarın ne yapacağını bilemez. Ve ma tedri nefsün be yardın tevud. Kimse nerede öleceğini de bilemez. Oldu 5. Kıyamet bilgisi. Yağmur ne zaman yağacağı. Ana rahimlerinde bulunan yarın veya bir zaman sonra ne yapacağı. İnsanın bir de kimin nerede öleceği. Bu 5 bilgi. Şimdi kimse yarın ne yapacağını bilemez. Buyurulunca tamam, bunun manası açık. Peki kimse nerede öleceğini bilemez. Bunda manası açık.